труд и мъчение. Извънредна беседа, държана от учителя на 4 март 1920 година, София. Ще ви дам едно правило, което трябва да имате предвид, а то е: когато се изправим за съзерцание, кой където се намира, там да застане, а всеки, който не се спре сам, ще го спрат. От всинца ви се иска ред и порядък. За последствията казвам ви, че не отговарям. Ще се научите, че духовният свят не е като земния. На земята може да се върши всичко, но на другия свят всичко трябва да е в изправност. За да не става спиране, ще се научите да зачитате душата и духа си. В беседата «Мъчението» казах, че трябва да възприемем мъчението, защото то изразява човешкия живот, а живота трябва да го възприемем във всички негови форми. Под мъчение се разбира и добро, и лошо. Втора фаза за ученика е трудът. Трудът представлява растение, духовен живот. Тази дума започва с буквата Т. Окултистите от изток и запад турят на тази буква една увиснала змия, която показва пътя, по който се движи човешката душа. Тази буква представлява две велики движения в света – материалния и в духовния свят. В съвременната философия тези две движения се определят с времето и пространството. Те са две идеи. Какво са всъщност пространството и времето? Ние ги определяме по техните проявления. Пространството е място за великите светове, а времето определя най-малкото движение на живота. Мъчението е процес на слизане, а трудът – на възкачване. Ако схванете думата труд като изтощаване, значи не сте схванали смисъла й. Следователно, всеки от вас трябва да схваща идейно труда като движение нагоре, т.е. като движение в духовния свят, движение нагоре в пространството, а то значи разширение. Аз искам да освободя умовете ви само за известна степен, а не и напълно от илюзиите. Няма да ви отнема всички илюзии, защото животът ви без тях няма да има смисъл. Ще ви обясня това нещо с езика на природата. Този език аз наричам божествен. Насъдете кое и да е растение, то ще ви покаже тази велика философия. Най-напред това растение слиза надолу, с което ви показва, че приема материалния свят във всичките му форми и с всичките му страдания. След това то пониква. Ако погледнете това растение в духовния свят, там то представлява един разумен живот. Онова малко цветенце, което виждате пред очите си, ви се показва смешно, като се считате пред него много интелигентни. Обаче в другия свят той има много по-висока култура, отколкото вие в дадения момент. Това малко цвете, като слиза на земята, казва: аз приемам божествения живот във всички негови форми. Но това малко цвете, което ви се показва глупово и неразумно, е велик дух. С тези неразумни цветя вие си служите като емблема на нещо бяло, на чистотата, на любовта или друго нещо. Тези цветя ви препоръчват. Накичите се с някое бяло цвете и казвате: вярвайте в това цвете, вярвайте, че и аз съм такъв. Това не е проявление. И тъй, първо трябва да се научите да мислите правилно, да знаете, че цветята не са прости, неразумни същества и ако те не могат да проявят своята интелигентност, това ни най-малко не ви дава право да мислите тъй. Ще направя една аналогия, за да разберете защо те не се проявяват. Когато си легнете вечерно време и заспите, ако дойде някой да ви събуди и веднага ви запитва нещо, иска обяснение по известен въпрос, вие колкото и да сте учен, ще мълчите, не ще можете да се проявите. Ще кажат за вас: Той е първокласен глупак. Нямат право да заключават това. Така е и с цветята. Те сега мълчат, защото си почиват. Събудете ги от съня им, ще разберете тяхната интелигентност. Бързите ви заключения за нещата са един недък, от който трябва да се освободите, защото ще ви спрат още на първата врата. Змията, която е поставена горе върху двете величини, пространство и време, показва, че нашият живот ще се осмисли само тогава, когато разберем смисъла на истинския труд. Да допуснем, че се намирате в някоя планинска местност и пред вас тече бистра река, и вие отивате към изворите на реката и се спирате пред тях. Питам ви, разбрахте ли тази река? Тези извори са образувани от дъждовната вода, част от която се изпарява, а друга част се просмуква от земята и като подпочвена вода образува изворите. Дъждовната вода пък е образувана от океанската, от морската, която чрез изпаряване отива в пространството. Аз правя една аналогия между живота, който се проявява у нас, и между тази река с нейните извори. Вие казвате, това сгъстяване, което става в земята, то е материалният свят. От океана, от който се е изпарила една част вода и във вид на пари се е качила нагоре, после тези пари отново като вода слизат надолу в почвата, потъват и пак след това се изкачват. При това движение се образува буквата Г, която е начална буква на думата Господ. И когато кажете, че сте ходили до изворите на тази река, вие разбирате само половината на буквата Г, т.е. само това, което извира от земята, а другата половина не сте взели в съображение. Въпросът не е за реката. В едно изречение Христос казва: животът, който ще вложа във вас, ще бъде един постоянен извор в човешкото сърце. Вие не може да разберете труда, докато не разберете мъчението. Първата фаза е мъчението. Ще слезеш до дъното, дето са корените, оттам ще се поляризираш и в тебе ще се образува едно движение нагоре. Ще отидеш към труда. Няма да разглеждам как ще се образува това движение. Вие сами ще размишлявате върху буквата Т. Когато посеете едно житно зранце, кой му показва как да расте? Вие изисквате всичко да ви обясня, но това не се позволява. Нито Бог, нито природата обясняват всичко. Земледелецът трябва да разорава земята си, да я посее и след това природата започва своята работа. Кой учител е показал на житното зърно как да слезе в земята, как да поникне нагоре? Кой учител му е открил тези велики закони? Ще кажете, житното зърно не е интелигентно, него кокошките го ядат. Тъй, че и да му се обяснява, то няма да разбере. Не, то стои по-високо от вас. Ако бяха ви турили на негово място, вие не бихте издържали този живот. Вашият живот се дължи на живота на това житно зърно. Когато Христос казва: «Яще моето тяло, пийте моята кръв, аз съм хлябът», той подразбира житното зърно. Това житно зърно се ражда в небето, то е плод на божествената любов. Тази идея, върху която ви говоря, е смътна за вас и вие се запитвате какво отношение има между реката и изворите и между човешкия живот и труда и между житното зърно и труда. Човешкият живот се проявява в материята, чието движение е надолу, и в духа, който се движи нагоре. Движението на материята и движението на духа са в две противоположни посоки и те не се мразят, но никога не се заемат да свършат работа един вместо друг. Ако духът каже на материята: свърши ли тази работа, тя се отрича, като казва, че това не е нейна работа. По същия начин постъпва и материята. Материята и духът се противопоставят един на друг. Ще ви моля, когато разисквате по този въпрос, спрете за малко вашите религиозни вярвания. Питам ви, каква беше първоначалната ваша религия, както и тази на човечеството? Ще кажете, че това не е съгласно с религията. Ние не мерим божествената мъдрост с религията. Тя с нищо не може да се мери. Тя може да се възприема, може да се проверява с опити и само чрез вътрешни преживявания човек може да провери нейната същина и с никаква друга мярка няма в този свят, с която да кажем, че това е божествено или не. Двама души, които се ръководят от божествената мъдрост, ще постъпват по един и същ начин. Те ще постъпват еднакво, както двама велики артисти ще вземат по един и същи начин лъка и с него, с еднаква продължителност, ще вземат цялата нота до. И двамата планомерно ще вземат тази нота. В божествената мъдрост всички действия са математически отмерени, там нищо не се коригира. Бог няма нужда от коректори, от философи, от мъдреци. Той има нужда от ученици. Най-големите философи той ги праща за товарни животни на земята. Всички товарни животни, с които си служим за возене на коли, това са все велики философи. Това да не ви се вижда смешно, защото именно умните ще дойдат да оправят света. Само великият философ, като стане бик, вол, ще може да извлече колата на правия път. Казва се в писанието. Първият ще стане последен. Вас ви шокира мисълта, как един философ може да стане животно. В индийската литература има предание, че някои адепти ходили да освобождават остров Мадагаскар и като отишли в сините планини, станали биволи. Тези биволи са много умни, разбират повече, отколкото днешните европейци. И до днес ги пасат. И тъй, мъже и жени, като гледате буквата Т, в кое положение и място ще поставите жената и къде е мъжа? И едните и другите ще кажат, ние не искаме да слезем долу в корените. Така вие не разрешавате въпроса съществено. Някои искат да поставят и мъжа, и жената, дето не им е мястото. Най-напред трябва да си съставите понятие какво нещо е мъжът и какво нещо е жената и тогава да ги поставите на мястото им. На 3 май 1917 година в беседата Съчетанието е казано буквата Т, долната линия, представлява мъжа, а хоризонталната – жената. Те се стремят да се обединят. Горната черта е мъжът, а долната – жената. Затова мъжете се оплакват от жените, че са горчиви. Знанието е жената, горчивият корен. Тя е, която слиза. Затова се казва в пословицата – корените на знанието са горчиви. Жената е човешкият живот, който слиза в материята, за да извлече необходимите, потребните сокове. Тези неща ви се виждат детински, нали? Като ме слушате, казвате си. Ние знаем тези неща. Престанете да мислите, че знаете. Като знаете, обяснете защо са страданията в света. Ако мисля, че много зная и съм много учен, а като ме сполетят нещастия, не мога да ги издържа, не разрешавам правилно задачите си. Това не може ли да покаже на моята дебела глава, че нищо не зная? Не, че нищо не зная, но това, което зная, не е това, което трябва да зная. Не е това, което е съществено. Освободете се от кривите си идеи, върлете всички панделки, колкото ги имате, защото често си мислите, че като се облечете хубаво, като си турите хубава шапка с перце, като се накичите с скъпоценни пръстени, всичко е свършено. Не, силата е в това, каква е силата на мускулите, на стомаха, на дробовете ви и на мозъка, а другите неща са второстепенни. Вярванията ви, това са една дреха, която няма важно значение. Ти може да си облечен с най-скъпи дрехи, може да си накичен с скъпоценни камъни, но те няма да придадат нито йота на ума ти, а по-скоро може да се явят като причина, която ще съкрати живота ти. С прости дрехи може да живеете по-дълго време, а с скъпи дрехи и с скъпоценни камъни по-малко. За тях ще ви претрепят, ще ви убият. И тъй, трудът е движение нагоре, към Бога. Като кажеш, че се трудиш, веднага в ума ти да извъзникне идеята, че ти се движиш към Бога, за да разбереш смисъла на живота, който е от тебе. Като слизаш надолу, пак да разбереш, че се движиш към Бога, защото Бог се движи към безкрайно малко време и към безкрайно малко пространство. Посоката нагоре се нарича труд, а надолу – мъчение. Значи, мъчението е движение надолу, да разберете Бога в най-нищожното му проявление, да разберете, че Бог действува там, дето не се забелязва никакъв живот. Развийте вашето съзнание така, че в най-малките неща да схващате божествените прояви. Онзи, който не е разбрал мъчението и започне да се движи нагоре, някого очакват големи катастрофи. Злото в съвременното общество е в това, че всички се движат нагоре. Всички искат да имат знания, да бъдат богати, да са добри, но това създава днешната анархия. Тези хора не искат да се мъчат и казват: другите да работят за нас. В Божествената книга е писано тъй: който не се мъчи, той не може да се труди. Който отхвърля мъчението, не може да се ползва от труда. Следователно, този човек се лишава от плода на човешкия живот. Употребявайте думите мъчение и труд и ги проверявайте. Щом се намерите в мъчението, трябва да разберете проявлението на Бога, да го намерите в материята и да намерите законите, които създават тези форми. Един старовременен пророк казва: ако взема крило и отида на небето, там ще си. И ако сляза в ада, пак там ще си. Същият закон е и тук. Това движение в буквата Т надолу е магнетическо движение, затова бих препоръчал на учениците си, когато искат да придобият повече магнетизъм, да си събуят обущата и да ходят боси по нагорещената от слънцето земя 1-2 часа. Обущата ни изолират от магнетизма на земята, вследствие на което се зараждат много болести. Ходенето голо глави е също така полезно. Знаете ли защо гърците наричат българите дебелоглави? Едно нещастие е накарало българите да носят дебели шапки. Българинът е гениален, магнетичен ум, но докато не хвърли шапката си, не може да мисли тъй хубаво, не е остроумен. Бих ви препоръчал следното. Ходете боси и гологлави, ако искате да сте умни и здрави. Това, което ви давам в тези беседи, е само начало, само А, Б от цялата наука. Но не искам да го давате на масата, това е само за вас. Решил съм да давам само на достойните, а недостойните ще излязат с празни торби. Ако имат нещо в торбите си, а са недостойни, като излязат вън, ще изпразнят торбите, ще ги обескират. Това е божественото учение, а вие мислите, че ще надхитрите другите. Ако сте недостойни, като излезете от тази школа, и най-малката игла, която имате, ще ви я вземат, и като ви питат какво сте научили, ще кажете: нищо не знаем, то не е за нас. И тъй, първата стъпка е мъчението, слизането към божествения живот, към Бога, както се проявява в материалния свят, и да виждаме във всички действия Божията разумност. Втората стъпка е трудът. Като се трудим, трябва да знаем, че и тук е проявлението на божествения живот. Като приемем тези две идеи в нас, ние ще се поляризираме и ще знаем да работим правилно. При мъчението ще се развива тялото ни, мускулите ни, ще бъдем здрави. Всички хора, които се движат нагоре, които се трудят, имат организирани мозъци и добри мисли. Не може да има добра мисъл без движение нагоре. Човек, който мисли постоянно за земята, той е осъден на израждане. Човек с живота си трябва да слиза в материята, а с ума си да върви нагоре. Защото от какво се създава мисълта, от какво се създава горният живот на дървото? Корените, които са стигнали до известна дълбочина на земята, започват да смучат сокове и да ги пращат нагоре, при което се заражда божественият живот. Тогава умът започва да действува и да развива листа, клончета, цветове и плодове. Там дървото има правилни геометрични форми. Това показва, че умът е започнал да работи. Следователно, когато започнем да приемаме магнетизма от земята, ще се развиваме както растенията – листа, клончета, цветове и плодове. Първо ще се намерите в положението на житното зърно. Като дойдат нещастията върху вас, ще ви заровят, но не издавайте никаква въздишка, задълбочете се в себе си. А какво прави човек в такъв случай? Стряска се. Не, ще постъпите като житното зърно. Докато не се събори светът, нищо няма да се създаде. Докато земята не се преобърне отдолу нагоре, докато не се разоре, житното зърно няма да излезе. Следователно, ако средата, в която живеете, не ви затрупа, вие не може да никнете. Всяко страдание е малкото пръщица, която се тури отгоре ви. Всяко страдание е пръста върху житното зърно, за да не го клъмне някоя птичка, а като се посипе с пръст, то може да се движи нагоре и надолу. Когато страдаш, кажи си: заровиха ме, погребаха ме, посипаха ме с малко пръст, т.е. смъртта ми дойде. Но всичко това е привидно и в окултната наука се нарича изпитание. Има зърна, които не могат да поникнат. Това значи, че те не са издържали изпита си. На всеки от вас, като му се тури малко пръст отгоре, дава му се възможност да расте. Това може да го проверите. Ако пък ви се даде някакъв изпит и вие се страхувате, не устоите, не сте го издържали, спирате се в развитието си за една, две или 10 години. Но след време ще продължите живота си оттам, гдето сте спрели. Този закон работи навсякъде. Всички бедни ученици, които са били смели и решителни, са успели да си пробият път. А богатите ученици, като срещнат трудности в училището, напущат го. Не са външните условия, които създават човека. Не е и трудът, който създава човека, а мъчението. Проверете този факт. Хора, които са готови да се мъчат, те ще се повдигнат, те ще сполучат. Който се стреми към труда, а избягва мъчението, неговите идеи ще се реализират само 50%. Сега искам всички, които сте тук, да се вдълбочавате в себе си като житното зърно и да не се занимавате с другите хора. Ако разберете себе си, ще разберете и другите хора. Не разбирате ли себе си, никого не можете да разберете. Ако си доволен от своите постъпки, ще бъдеш доволен и от постъпките на другите хора. Ако не си доволен от себе си, от никого няма да бъдеш доволен. Като определим една постъпка от гледището на тези два велики закона, мъчението и труда, всякога ще бъдем доволни. Според тези закони може да проверявате и други неща. Например, някога напишете едно стихотворение или една статия и искате да знаете как ще се произнесе окружаващата ви среда. Ако вие си го харесвате и не го критикувате, ще ви го харесат и другите. Критикувате ли го вие, и другите ще го критикуват. Вие написвате едно стихотворение и не го харесвате, а искате другите да го харесат. Че как, те по-глупави ли са от вас? Тъй, че като напишете едно стихотворение и го измерите с тази мярка, комуто да го представите, ще намери, че е добро. И тъй, възможността да напредвате в окултната школа зависи от вашето вътрешно разположение. При всяко одумване, критикуване на другите, вие се обезличавате. Себе си критикувайте, другите не. Поправи себе си, ако искаш да поправиш другите хора. Първият закон на труда е да се трудите всички и да бъдете доволни от труда си. Не питайте защо Господ е оставил човека да се труди. Ако се трудите повече, отколкото са силите ви, това е от лукаво. Ако едно 10-годишно момченце, майка му го накара да пренесе 60 кг брашно от едно място на друго, като му казва да го пренесе на няколко пъти по 5 кг, а то, за да спечели време, се натовари с 30 кг и не може да го вдигне, кой му е виновен? Ще трябва да послуша съвета на майка си. Има тежки идеи, които, като ги туре на вашия ум, ще се обезобразите. Вашият мозък не е в състояние да издържи вибрациите на една божествена идея. Някой казва: аз имам такива възвишени идеи. Знам какви възвишени идеи има на земята. Това са идеи от 5 кг, по-тежки от тях няма. Човешкият мозък сегашното си развитие не може да издържа. Като разказвам понякога на някой човек нещо, той казва: спри малко, че ми се зави свят. Всичкото заблуждение е там, че като прочетем някои книги, мислим, че много разбираме. Това е мъчение. Някой прочете Библията един-два пъти, мисли, че е разбрал нещо. Има начини за четене, за разбиране на тази книга. За да разбереш тази книга, която е писана преди 2000 години, трябва да преживееш това, което тези писатели са писали. Не можеш да разбереш Давида, ако не минеш през неговия път. Не можеш да разбереш пророчеството на Исаия, ако не преживееш това, което той е преживял. Ако някой художник нарисува витуша, мислите ли, че ще можете да я разберете, да си я представите точно каквато е? Не. Ти ще трябва да извървиш цяла витуша, за да я разбереш, но от картината нищо не ще разбереш. Някой казва: аз имам понятие. Да, понятие всеки може да има, но онези живи идеи, които може да станат храна на нашия ум, се добиват само когато човек мине през тези местности. Следил съм как някои туристи, като пътуват, говорят за едно, за друго, но не и за природата. Вслушайте се в разговорите на тези, които отиват на разходка в Борисовата градина. Един следи за шапките на дамите, друг за роклите и така нататък, а природата на заден план. Всички тези хора, които се разхождат, имат ли еднакви схващания? Нямат. И когато някои хора разправят за духовния свят, казвам: тези хора говорят за шапките на духовния свят. Те говорят за дрехите, за чепиците на духовния свят. А духовният свят не е нито шапки, нито рокли, нито чепичета. Всичко има смисъл, щом е според писанието, в което се казва: Бог не гледа на лице, а на сърце. Как ще разберете тази метафора? Господ не гледа как е устроено твоето лице, а гледа на сърцето ти. Гледам двама души. Единият има хубаво лице, а другият почерняло лице, груби ръце, и Господ предпочита втория, защото има хубаво сърце, а първият няма. Някои ще ми възразят: да, но нали лицето е израз на сърцето? То е тъй, но не и на земята. Лицето е израз на сърцето само в божествения свят. Когато някой тук на земята е скръбен, а иска да се представи радостен, изменя неестествено лицето си. Той отвътре скърби, а отвън се смее. Отвътре мрази, а отвън показва, че е готов на всяка отстъпка. Питам сега, лицето израз ли е на сърцето? Какво става в това лицемерие? При тези две противоположни състояния по преживяване, мускулите претърпяват известни съкращения и отпускания, вследствие на което лицето погрознява. Всякога, когато искате да представите това, което не е, лицето погрознява. Следователно, красотата произлиза от пълен изблик на сърцето с хубави чувства. Ще кажете, значи, като се разгневя, трябва да проявя всичко на лицето си. Това е друго лицемерие. Не, трябва да изразяваш това, което чувствуваш. Като ти измъчва някой, кажи му, ти, който ме измъчваш, ще погрознееш, за тебе страдам, а аз ще стана красив. И тъй, който приема мъчението, става красив и в него постоянно приижда божественият живот. Такъв е законът на Бога. Бог е постоянно към страната на слабите. Всеки, който се хвали, че е силен, Бог му казва: «Хайде да се поборим!» Господ започва да го тъпче, за да го убеди, че не е силен и че е една от малките единици. Ако напишете едно число с 10 нули и накрая поставите една единица и вземете отделно друга единица, можете ли да намерите колко пъти тази единица е по-голямо от числото с нулите? Числото с нулите е 0000001. Като се изчисли, получава се 1 върху 10 милиардна част от цялото. Ще кажете, ние разбираме тази 1 към 10 милиардна част. Можете ли да опишете пътя, по който тази единица е минала, за да се раздроби на толкова малки частици? Това е законът на еволюцията, на слизането. Ако бихме обяснили тези нули чрез закона на мъчението, щяхме да имаме един велик свят. Всяка нула показва световете, през които е минала единицата. И тъй, за подема ви, за да дадете баланс на развитието си, ще внушите в ума си идеята за мъчение и труд – два противоположни полюса. И едното и другото са движения към Бога. Това значи, едното е движение от центъра навън към периферията, а другото от периферията навътре към центъра. Не може да има движение към центъра, ако не се излезе към периферията и обратно. Тези две движения са движения на ума и на сърцето. Едната буква показва сърцето, а другата – ума. Сърцето показва движението към центъра, а умът – в другата посока и ще започне растене, развиване. Хубостта на това учение е, че чрез него ще си създадете един вътрешен свят. Например, като излезете на разходка и погледнете някое цвете, веднага ще влезете в неговия живот – ще почувствате едновременно неговата радост и скръб. Като минете покрай някой извор или река, ще почувствате живота на този извор. А това е велика философия. Вие няма да си представите извора само такъв, какъвто си е, но ще ви се представи и другата му страна. Като влезете в този океан, ще вземете пътя към пространството нагоре. Като наблюдавате тези неща, ще ги сравните с вашия живот, с всички ваши разположения, чувства, мисли и желания, защото всички реки са съотношения на движенията, които стават вътре във вас. Ако разбирате реките и цветята, ще разбирате и вътрешния си живот. Известни ваши мисли и желания мязат на тях. Ако разбирате външното, ще разберете и вътрешното, и обратното. Как ще обясните, защо като се срещат двама души, не си хармонират понякога? Защото и двамата едновременно се движат в една и съща посока. На учениците от окултната наука не се позволява да вървят двама един след друг. Ще чакат първият да извърви пътя си, за да не гълта прах вторият. Този път може да трае векове, а може и един момент. Например, у някого се зароди една идея, а той не я приема с дни, месеци. Това е пътят, който тя е изминала. Пътят, който се извървява, е пътят на мъчението, след което отиваш в друг път, започваш да работиш. Когато някой каже, че започва да мисли, то значи, че е извървял пътя на мъчението и започва да работи. Проверете това с вашите мисли. Не можете да приложите известна идея, докато не я приемете, а за да я приемете в нейната пълнота, трябва да я извървите. Като мислите така, ще можете да преодолеете някои големи спънки. Тези спънки са хипнотически. Аз скоро ще ви събудя от вашия сън, но като ви събудя, да не мислите, че ще спите. Нали сте сънували, че сте се пробудили, ходите, движите се, но после пак заспите? Под думата пробуждане разбирам живот, движение нагоре. Аз ще проверя закона. Онзи, който е слязал до дъното на мъчението, веднага ще приложи пробуждането, а който не е дошъл до дъното на мъчението, ще каже: «Нека си почина». Като си лягате да спите, подразбирам, че не сте слезли до дъното. Като свършите работата си, няма да спите. Сънят е процес, който показва, че слизате надолу, за да почерпите енергия за вашия бъдещ живот, бъдещо развитие. И тъй, мъчението е движение надолу, трудът – движение нагоре, страданието – заравене, събуждането – извървяване на пътя. Като се събудиш, запитай се – извървях ли пътя? Не е въпросът за целия път на живота ти, а пътя, който ти е даден за определения ден. Ако не го извървиш, отново ще го почнеш. Ще гледате да освободите умовете си от ненужния товар, който имате. Всяко безпокойствие, тревога, нервиране, негодуване и тем подобни ще ги уволните като стари служащи. Така ще създадем едно поколение. Искам да направите опит в това и след 4-5 месеца да намеря една промяна в погледа и в лицето ви. Тази промяна ще стане. Онези, които спят, ще си спят. Няма да ги събуждам, ще ги оставя, а ще вървя с тези, които са се събудили. За спящите можем да вземем една каруца и ще ги возим като болни. Дето спираме, ще ги оставим пак да си спят, докато намерим сгодно място да ги оставим в безопасност. Тях ще оставим, а ние ще продължим пътя си. Трудът е закон за развиване на вярата. Вярата без труд не може да се развива. Който не се труди, няма вяра. Мъчението е закон за проявление на надеждата. Следователно, когато искате да усилите вярата си, ще се трудите, а когато искате да усилите надеждата, ще се мъчите. Мъчението нагоре е надежда, а трудът нагоре е вяра. Ще ви дам две формули. Първа формула – мъчение, надежда, спасение. Втора формула – труд, вяра, въздигане. В първата формула ще вмъкнете още една дума, а във втората – три думи, но точно определени. Като вмъквате тези думи, ще ги опитвате и само тогава ще ги оставите към формулите, когато бъдете доволни от тях. Да няма никакво недоволство нито в ума, нито в сърцето ви. Тези две формули ще покажат доколко сте разбрали това, което ви говоря. И тъй, всичко 10 важни думи ще имате за размишление. Ще бъдете тихи и спокойни, като житното зърно ще стоите и ще чакате, без да се безпокоите. Ако разрешите правилно тези две формули, нова светлина, ново разбиране ще дойде в ума ви. Нищо да не ви смущава, страх не се позволява тука. Да не казвате, дали ще разрешим задачата. Ученикът, който иска да учи, всякога може. Някои от вас могат да разрешат задачата за един час, други за един ден, някои за две седмици, други за 10 години, а някои и за 100 години. Всеки ще решава сам, няма да се допитва до други го. Щуж да пита, помен не става. Онези, които не спазят това правило, ще опитат закона, а той ще бъде такъв. Цветът им ще окапе и няма да имат плод. Тези две богатства са за всеки го от вас лично, всеки да ги събира за себе си. А когато един ден забогатеете, ще почне да блика навън и ще се ползват и други, но докато изворчето само си сирика, няма нужда да разпилявате. Има чешми, които текат бързо-бързо и след 1-2 часа нищо не остава. Мъчение, труд, слизане, възлизане, надежда, вяра, спасение и въздигане. Ако бяхте повече напреднали, бих ви изисквал да решите задачата с математически числа, но понеже не сте математици, давам ви да я решите с думи. Първият, който се похвали, че я е решил, той се е самоизлъгал. Новата култура започва с мъчение и труд. Разрешите ли задачата, вие сте членове на новата култура, на новата раса. Ние ли разрешите, оставате да повтаряте. Разбирайте езика, с който ви говоря. Той не е език на обесърчаване, нито език на поощряване. Казвам, че във всяко житно зърно има условия да се развива. Няма нужда да го учат на това нещо философи. Така и вас няма нужда да ви учат как да станете добри, как да вярвате, как да любите. Всичко е у вас, в душата ви вложено. То си е божествено, затова няма нужда никой да ви учи. Пръста, която ви турят отгоре, е божествено нещо, и ако вие разбирате какво ви се казва с това, разбрали сте и смисъла й. Не трябва да ви се шепне отвънка, това не е разбиране. Разбиране аз наричам тогава, когато вие възприемете всичко, с всяка клетка на вашата душа, ум, сърце и дух. И тъй, трудът е движение във въздигането нагоре, за да се оформи нашият живот. В цялата природа има шепнене, например, изворите, пясъкът, листата, цветята, мухите. Всичко шепне, но на своя език. Тревата като никне, не никне за мене. Мухите, листата, цветята не шепнат за мене. Ще ви приведа един анекдот за един прочут американски проповедник. Той бил известен в цялата местност. Името му било Джон, но понеже бил обичан от всички окръжаващи, наричали го Брадър Джон, което значи брат Иван. Като се заминавал, излезли да го изпращат всички граждани, мъже, жени, деца, всички искали да му кажат с Богом. Птичките запели, казали му с Богом. Като излязъл извън града, качил се на кобилата си, но тя го хвърлила от гърба си, казала му и тя, с Богом, брат Иван, и си отишла, заминала си. Този анекдот показва, че в проповедника имало всичко, но нямало трезв ум, затова кобилата му го хвърлила. Сега аз не искам да ви хвърля кобилата и да ви кажа с Богом. Така ще се спре всяко развитие, всяка еволюция. Хора, които са хвърлени от кобилата си, казват, тези работи не са за мене, няма да се занимавам с тях. Като дойда друг път на земята, ще се заинтересувам. Сега съм стар. Казвам. Кобилата му го е хвърлила. Зададена работа за следния четвъртък. Някой от вас да напише нещо върху човешката воля, друг върху интуицията, а трети върху човешкия разум. Извънредна беседа, държана от учителя на 4 март 1920 година, София.